Na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103 to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Ja też. A od 17 do 19 listopada zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody w całej Polsce. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19, jest 13 dzień listopada, poniedziałek. Czas na serwis. W studiu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Stanowcze słowa prezydenta po Marszu Niepodległości. Andrzej Duda odniósł się do sobotniej manifestacji w stolicy. Lekarze walczą o zdrowie młodej kobiety, która uległa wypadkowi na torze kartingowym w Zwardoniu. Uroczystości odbyły się we wszystkich miejscach zaatakowanych przez terrorystów. Paryż uczcił 130 ofiar zamachów sprzed 2 lat. Dwa dni po 11 listopada prezydent komentuje to, co działo się podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, a pojawiły się na nim transparenty z hasłami Europa Biała albo Bezludna, czy Wszyscy Różni, Wszyscy Biali. Andrzej Duda mówi, że nie można postawić znaku równości między patriotyzmem a nacjonalizmem, że patriotyzm to miłość do ojczyzny i miłość do bliźniego. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni. Mają postawę, którą nie da się inaczej nazwać niż jako postawą niegodną. Prezydent dodał, że niepokoi go również sytuacja, w której w zagranicznych mediach ze wszystkich kilkudziesięciu tysięcy uczestników Marszu Niepodległości próbuje się robić nazistów. Bardzo ciężki jest stan młodej kobiety, która miała wypadek na torze kartingowym w Zwardoniu na Śląsku. Podczas jazdy w tylną oś go karta zaplątał się szal, który 21-latka miała owinięty wokół szyi. Nieprzytomna została przetransportowana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, mówi rzecznik placówki Mirosław Rusecki. Ona się obecnie znajduje na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest przygotowywana do kolejnych zabiegów, które najprawdopodobniej przejdzie jutro. A wszystkie okoliczności tego wypadku badają śląscy policjanci. O ponad 17 tysięcy wzrosła liczba etatów dla nauczycieli w porównaniu z poprzednim rokiem. A tak wynika z danych systemu informacji oświatowej, które przedstawiła minister edukacji Anna Zalewska. O 10 tysięcy wzrosła też liczba nauczycieli. 17 tysięcy etatów powstałych w wyniku reformy systemu oświaty to etaty dla nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. Przede wszystkim są to etaty w przekształcanych szkołach, bo przypominam, że pojawiły się tam dodatkowe miejsca pracy, dodatkowe godziny. Mówi minister edukacji Anna Zalewska. W październiku Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że w wyniku reformy edukacji pracę straciło 6,5 tysiąca nauczycieli, a 18,5 tysiąca ma zredukowany etat, pracuje w kilku szkołach lub przeszło w stan nieczynny. Minister zaznaczała, że nie ma innych danych niż te z resortu edukacji. Nie ma innych informacji, nie ma innych liczeń. Mamy 17 768 dodatkowych etatów. Z danych systemu informacji oświatowej wynika, że na emeryturę przeszło ponad 6,5 tysiąca nauczycieli, z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało ponad 2600, a nauczyciele, z którymi rozwiązano umowę o pracę z innych przyczyn, na przykład organizacyjnych, to grupa 5719 osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz uważa, że liczba etatów wzrosła głównie w przedszkolach. Prawo do przedszkola otrzymało dziecko 3-letnie, a więc mamy w przedszkolu dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. I samorządy utworzyły kilkaset placówek, w których miejsce pracy znaleźli nauczyciele, ale to nie są nauczyciele zlikwidowanych gimnazjów. A w tym roku do przedszkoli poszło prawie 95% sześciolatków. Paryż uczcił pamięć ofiar zamachów terrorystycznych sprzed 2 lat. 13 listopada 2015 roku 9 mężczyzn zaatakowało w kilku punktach stolicy Francji, na stadionie, w barach i restauracjach i w sali koncertowej. Zabili 130 osób, ranili ponad 400. Prezydent złożył kwiaty pod tablicą na Stade de France, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego terrorysty zginął Manuel Diaz, a następnie odwiedził 5 barów i restauracji w 10 i 11 dzielnicach Paryża zaatakowanych przez terrorystów. Wreszcie złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ofiary ataku w teatrze Bataclan. Odczytano tam 90 nazwisk osób, które zginęły z rąk terrorystów. O tych tragicznych wydarzeniach mówiła kobieta, która była ich naocznym świadkiem. Widziałam ludzi leżących na ziemi, krzycząc. krzyczących, płaczących, proszących o pomoc. Niewiele mogłam zrobić. Prokurator Paryża François Moulin wczoraj podkreślał, że pomimo ogromnych wysiłków prowadzących śledztwo i przesłuchania 28 tysięcy osób, w dochodzeniu wciąż jest wiele znaków zapytania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Bez Lewandowskiego, Glika, Krychowiaka, Grosickiego i Pazdana zagrają dziś nasi piłkarze z Meksykiem w Gdańsku. Wystąpi za to na przykład Piotr Zieliński, który z szacunkiem wypowiada się o rywalach. Dobrze zaawansowana technicznie reprezentacja. Z przodu mają czym postraszyć, mają bardzo dobrych zawodników, ale ogólnie jako zespół bardzo dobrze funkcjonują i w meczu z Belgią uzyskali dobry rezultat. Belgowie też to jest jedna z lepszych reprezentacji i grali jak równy z równym, także na pewno jest to bardzo dobry przeciwnik. Kamil Wilczek dodaje, że choć to mecz towarzyski, wszyscy piłkarze potraktują go serio. Każdy mecz jest dla nas sprawdzianem, szansą pokazania się i wywalczenia sobie gdzieś tam biletu do Rosji. Także mecz jak najbardziej traktujemy poważnie i chcemy się jak najlepiej pokazać, przygotować do tego meczu. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45 na stadionie Energa Gdański na San Siro. Włosi w Mediolanie będą za wszelką cenę próbowali odrobić straty z pierwszego przegranego 0-1 spotkania ze Szwedami. Lepszy z tej pary jako ostatni awansuje na Mistrzostwa Świata z eliminacji w Europie i dodajmy, że Włochów ostatnio brakowało na Mundialu prawie 60 lat temu. Kogo z wielkich brakuje w kończących sezon ATP Finals? Na przykład Nowaka Dżokowicza czy Andy'ego Murraya. Mimo to turniej w Londynie to deser dla kibiców tenisa. Dziś gra grupa Pita Samprasa i w pierwszym meczu Grigor Dimitrov po zaciętym trzysetowym spotkaniu pokonał Dominika Thiema. Przed nami spotkanie Rafy Nadala z Davidem Goffinem. Lada chwila zacznie się mecz w turnieju deblowym. Mecz, który bardzo nas interesuje. Rozstawieni z numerem 1 Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają z Iwanem Dodigiem i Marcelem Granojersem. Bardzo interesuje nas również przyszłość Roberta Kubicy, najlepiej w Formule 1. Francuska telewizja Canal Plus poinformowała rano, że nasz kierowca podpisał już kontrakt z Williamsem. To kompletna nieprawda, stwierdził rzecznik zespołu i ciekawe, kiedy i jak skończy się to całe zamieszanie. Znów o sporcie za 2 godziny. U nas jeszcze pogoda, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju, miejscami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, a na krańcach południowych deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 70 km na wschodnim wybrzeżu. Zima tuż za progiem, w najwyższych partiach Tatr około minus 10 stopni, a w Szczyrchu działają już podobno 2 wyciągi narciarskie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyszkowski. Tu szczególne podziękowania. Marcin Pośpiech, kłaniamy się do usłyszenia. A już teraz Anna Gacek i Aksamit. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone SE 128 GB za 1899 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu, Czubakę, Jedi i miecze świetlne, to pora na nową kolekcję Sticky Star Wars. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw. Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Drewil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil. Włącz kreatywność. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok.

face. Instead of using all these strange devices, it seems like you and I need to have a crazy conversation. Wouldn't be that hard. Get along so well. Sentence by sentence. It's a trial run. Let me show you how. Więcej w połowie koncertu scena tonie w różu i purpurze. Na środku sceny wielkie neonowe serce. To za jego plecami, bo tak naprawdę na środku sceny oczywiście on, Father John Misty, wreszcie w Europie promuje swoją najnowszą płytę, album Pure Comedy, ale nie zapomina o ukochanej przez fanów płycie I Love You Honey Bear i przez chwilę w Aksamicie wrócimy właśnie do tego albumu z 2015 roku. Jeśli już jesteśmy przy koncertach, aksamit@polskieradio.pl to adres, który dzisiaj z pewnością przyda się wszystkim tym, którzy będą chcieli zobaczyć Benjamina Clementa już za kilka dni w Poznaniu. Zachęcam także do korespondencji w każdej innej sprawie. No a jeśli jesteśmy przy koncertach, jeśli jesteśmy przy Father John Misty, ktoś mi powiedział i powiedział prawdę, ależ masz szczęście w tak bliskim czasie zobaczyć na scenie i Nicka Cave'a i Father John Misty, bo tak, rzeczywiście, jeśli jest coś takiego jak cykl zdarzeń, rozumiany jako wykonawcy, którzy są aktualnie w trasie koncertowej, trudno wymyśleć dwóch większych sprawców rzeczy niezwykłych na scenie niż właśnie panowie Tillman i Cave. O koncercie Nicka Cave'a powiedziałam już chyba wszystko na tej antenie, a jeśli chodzi o Father John Misty, dwugodzinny, pełen atrakcji i emocji koncert, 24 utwory, plus dwa wystrzały konfetti, które są mocno nie do połączenia w wyobraźni z tą muzyką, jednak z pewną powagą i wyobrażeniem, że nie wszystko przystoi na scenie, jednak okazuje się, że jest inaczej. I kiedy byłam w londyńskim Hammersmith Apollo, myślałam, O co tutaj chodzi? Co jestem na koncercie właśnie w tej pięknej, słynnej sali? Zawsze coś na mnie z tego sufitu spada, bo przecież to tutaj obsypała nas poezją Kate Bush na finał swoich niezapomnianych koncertów w 2014 roku. Ale Father John Misty z pewnością nie potrzebuje tych wszystkich gadżetów i dodatków, o czym zresztą mogliśmy się przekonać też w Londynie w kwietniu, kiedy wystąpił w małym kinie Rio, tylko on, gitara akustyczna i jego pianista. Tutaj pełny skład, a w przypadku Father John Misty znaczy to także smyczki, instrumenty, dęte. To wszystko jest bardzo pełne, bardzo piękne, ale oczywiście jak w przypadku tych największych i tak cała uwaga skupia się na nim. Myślałam o tym, czy jest tylko nas dwoje cyników w tej wyprzedanej sali, ponieważ mnóstwo przytulonych, zakochanych par, które jakby nie do końca rozumiały, o czym tak naprawdę są te niby miłosne piosenki, szczególnie właśnie z tej ukochanej płyty I Love You Honey Bear. Gdzieś między tym wszystkim oczywiście społeczny komentarz na tej najnowszej płycie, na Pure Comedy, i to wszystko razem tak zatopione w tej samej myśli, z którą zostawił nas Nick Cave kilka tygodni temu na Torwarze. Jesteśmy w tym wszystkim sami, ale musimy jakoś trzymać się razem. Telephone, run you a bath and try hard not to freak out. So free to be seen, giving it away, giving it away. It's not cheap, but here I am. It's not

i Gold. Podglądam, o czym piszecie na moim Facebooku. Krystian pisze, że najgorszy dźwięk na świecie był w Hammersmith Apollo w ostatnim rzędzie balkonu na koncercie Nicka Cave'a dawno, dawno temu. Siadajcie bliżej. No to tak, na Father John Misty miejsca były szczęśliwie stojące i można było się bawić, a przede wszystkim, jak to zwykle na koncertach w Londynie, śpiewać. I myślę, że pani Jolancie bardzo by się podobało, ponieważ pisze, czuję się osamotniona w zasłuchaniu, zrozumieniu i uwielbieniu dla Father John Misty do momentu, kiedy włączę Aksamit. Tak, to prawda, wiele osób pyta mnie, czy koncert Father John Misty sprzedałby się w Polsce, czy przyszliby na niego ludzie, fani, słuchacze. I nie wiem, widzę tylko, że wszystkie europejskie koncerty, no większość jest wyprzedana i to wyprzedana od dawna. Myślę, że to może taki przypadek, że trzeba trochę zaryzykować, bo myślę, że kto raz zobaczy go na żywo, ten już przepadnie na wieki. Yeah, I'm telling you, boy, you're wasting your time on them. The good stuff's right here. I seen you when you walked in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you're wishing for. They go about it all wrong, only experts get it right. Under the suit, no need for alarm. The way I flow through the club, call me Disco Dawn. But my name's still Terror, still the world in my palm. You chicken heat, front passenger seat, load in my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you sing, you really want to make. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You want this, you don't want that. Hair curls, you don't want it bad. And if you want the next one, you should repeat after me. And stars, yeah, you know who we are. Clips, Khalees, Neptunes, Star Trek, I'll be back, baby. Good stuff. I to też jeszcze postscriptum do piątku, kiedy także można było usłyszeć głos Kelis. I przemiło zaskoczyło mnie, ile osób tak ciepło o tym głosie myśli. Mniej miło zaskoczyło mnie, że przygotowałam na piątkową audycję mocno niecenzuralną wersję piosenki, co na szczęście przyszło do mnie jako nadzwyczajnie uderzająca refleksja o 4:10 rano. Przekopałam całe mieszkanie i znalazłam wersję ocenzurowaną, także grzecznie obudziłam was w ten piątek. W drugiej godzinie Aksamitu będzie ich więcej, ale i w tej przemycam kilka nowości. To jedna z nich, zespół z Nowego Jorku, Sunflower Bean. Ta piosenka I Was a Fool przywołała klimat Dreams ukochanego Fleetwood Mac. A ten zespół zaintrygował mnie swoją nazwą, Men I Trust, mężczyźni, którym ufam. To be around the day we grasp in truth. Kanady, Man I Trust, piosenka I Hope to Be Around. Teledysk do tego utworu to dziewczyna przechadzająca się nonszalancko po mieście i pomyślałam o moich londyńskich spacerach. Dla fana muzyki były umiarkowanie owocne, ponieważ miasto dość znacznie ozdobione dwiema gorącymi premierami sezonu, czyli Sam Smith i Taylor Swift. Ale oczywiście kto wie, gdzie szukać, ten znajdzie mnóstwo wspaniałej muzyki i echa tych poszukiwań w drugiej godzinie aksamitu. A teraz jeszcze coś z płyty, którą zabrałam ze sobą w tę podróż i to był świetny wybór. Thank you.

powoli myślimy o płytach, najlepszych płytach tego roku i w tych myślach niewątpliwie jest i ten album Slowdive. Nowa płyta brytyjskiej grupy wydana po 22-letnim milczeniu, nieobecności, po rozwiązaniu składu, zakończeniu działalności i po ponownym zetknięciu się muzyków w pełnej artystycznej formie, na którą złożyło się 8 utworów i słuchaliśmy tego ostatniego z nich, Falling Ashes. Daję słowo, jeśli komuś opóźnia się lot o 90 minut, bardzo kojące, bardzo przydatne dźwięki. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Ciekawość i głód przeróżnych historii mnie nie opuszcza, więc dzisiaj o historiach właśnie. Tych przez duże H i tych mikro. Oraz miejscu i artystach, którzy przetwarzają opowieści na swój język. Teren. Kultura. I wracam do Gdańska na Festiwal Narracje, który od początku stawiał na lokalne historie, a także na odkrywanie kolejnych dzielnic miasta, zaglądając w przeróżne, nie zawsze oczywiste zakamarki. W tegorocznej edycji wybór padł na dzielnicę Brzeźno. I ruszajmy tam! Trochę piękne, a trochę brutalne, jakby pełne paradoksów i sprzeczności, bo jest piękna plaża, właśnie to jest miejsce Gdańsk tuż przy morzu. Mamy piękną plażę, park, ale równocześnie mamy pozostałości po hotelach robotniczych, blokowisko typowe. Mówi Anna Czaban, kuratorka tegorocznych narracji. Także sprzęża tam się właśnie szare osiedle polskie z jakimś takim majaczeniem, bo kiedyś to był kurort, mówimy o XIX wieku, także zostały tylko ruiny, także cały czas między jakąś tęsknotą, między pięknem natury, żywiołu, no i taką trywialną codziennością. I festiwal rozprzestrzeni się w wielu miejscach. 17 i 18 listopada będziemy mogli uczestniczyć w akcjach performatywnych. Będziemy także przemierzać przestrzeń Brzeźna w poszukiwaniu instalacji artystycznych i prac, które czerpią z historii dzielnicy. Tej odległej i tej bardziej nam współczesnej. Sami artyści często inspirują się opowieściami mieszkańców, a wśród prac... Zobaczymy na przykład obiekt Maurycego Gomlickiego i tutaj jest jednocześnie nawiązanie do historii, do krótkotrwałego monumentu artylerii ciężkiej, który stał w parku Hafnera, pięknym parku brzeźnieńskim. Piękny w formie, miał wysokość około 15 metrów, taki cokół, obelisk zwieńczony złotą kulą, więc dla Maurycego to była niezła gratka, oczywiście zachwycony złotą kulą, postanawia ją jeszcze raz objawić światu. Zobaczymy też taką landardową, ruchomą rzeźbę, mogę powiedzieć, Katarzyny Krakowiak. Uruchamiamy też historie współczesne, nie tak odległe, pracując także z mieszkańcami dzielnicy. Między innymi Stach Szumski wpadł na trop, zresztą dosyć znany w Brzeźni, w ogóle w Gdańsku, dziwnego spalenia klubu fajterskiego, tak nazywam taki fight club, i wspólnie z młodymi wojownikami tworzy herb zrzeszenia przeciwko drapieżnej polityce rynku nieruchomości, ponieważ w dziwnych okolicznościach klub jeszcze w maju spłonął, także fajterzy usilnie próbują go wyremontować i nie dawać się tu przeróżnym złym siłom, także jest to piękny jakby podwójny obraz tego, że walczą nie tylko ze swoimi słabościami, ale też można powiedzieć w jakimś stopniu z systemem. A to tylko część prac i historii, które zostaną na nowo przywrócone, odczytane i wyłuskane z brzeźnieńskiej rzeczywistości. Przestrzeń dzielnicy, jej mieszkańcy i artyści, którzy ruszają tropem opowieści. Oto narracje, dla których areną w najbliższą sobotę i niedzielę stanie się gdańska dzielnica Brzeźno. A ja polecam i zapraszam. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt.